мішок, їхав Ванечко, дружок. Ех, зимушка, зима, зима сніжна була. Їхав Ваня, поспішав, все добро коня упав. Ех, зимушка, зима, зима сніжна була. Он упав, упав, лежит, ніхто к Ване не біжит. Ех, зимушка, зима, зима сніжна була. Дві подружки повідали, прямо к Ване подбіжали. Ех, зимушка, зима, зима сніжна була. Ех, зимушка, зима, зима сніжна була.